سم لاسی اخستل کیږي غټ غټ پیدا دي هر څوک پوهیږي هغه قوم ته چې پیغمبر علیه السلام مبعوث دي چې د امت دي چې په هغه زمانه کې د مکه مشرکان او هغو ته انذار ورکوي چې پای به مو دغه شي لکه د داسې موجانو ده او بل دا دعوت نوی کار کوم دی چې د چتیس نبی علیه السلام ویل د بتانو ضد دي بابا خدا چې د هر نبی دعوت ته شروع کړي اول د غزا وشو چې د بتانو عبادت مو کوي الله تراسینو نو دا اوس دلته بیا بیانې چې دا قصه الله هو و الى ثمود اخاهم صالحا ودا غرك مجلي جلي و در دا الى د مخنو ارسلنا التف تفسير كي ورسيري شو الكيج نو پپشتو مجلي جلي مو ترجمه هواي ودا غرك مجلي جلي و الى ثمود و ثمودانت اخاهم ورور ددي صالحا صالح عليه الصلاه والسلام دا د ثمود قوم چو ددي چ کما علاقه د حجر ورتواي د حجاز معنا د سعودي چې کومه علاقه ختمیږي اول ته د شام بارډر ته شروع کیږي نو په دغه مابین کې دغه علاقه د حجر ده او دته چې اخا د دوی ویل معنا دین په نسب سره شریکان او قومي شراکت درلودي کنه د دین د لارې خو نو د دوی ورور نو خو دی یی مشرکان او دی موحد د الله تعالی نبی و نو اخوتي دینی نه درلودي اخوتي نسبی سره درلودي قبیله سره یو و نو دا دغه شی اخوتي نو ودا غرك مجلي جلي و الى ثمود و ثمودانو ته اخاهم مرور د دوی صالحا صالح عليه الصلاه والسلام نو دوی چور غلی و دعوت څنګه پیل کړو د دعوت مرکز چې کیږي ګوري قال دورته ویلی و وجه خپل قوم ته ولیا قوم از ما قوم اعبدوا الله اعبدوا تسع عبادت وکي بندگی وکي الله د الله پاک یوازې بده د عبادت ولی ما لکم من اله غیره ما نست لکم تسلر من اله هیچ معبود بر حق غیره ما سوا دغه الله څخه معبودان خو خود ساخته و تس چې تراشلی دا خو ډیر دی یا بر حق معبود الله سما سوا بل بر سره نسته باقی معبودان خو نو هر چا خپل ځانته معبود پیدا کړی دی معنا چا به یو بد چا به بل چا یو په خپل کور کې بد ترلوده نو ما نست لکم تسلر من اله هیچ یو معبود بر حق غیره ما سوا دغه الله څخه شنو د ده د عبادت لپاره دی راوبولل د دې د لپاره واجب ورته وویل چې دغه انعام الله در باندې کړی دی نو عبادت ویل بل چاته کې هغه انعام ته څه ګوري دی شوی او هو دغه الله خو ان شاء فی دا کړی است کوم تاسو من الارض د مزیک څخه خو د مزیک د خاورې څخه ګرځي انسانان جوړ کړی دی نو خو الله جوړ کړی ته کته د عبادت جوړ کړی نو چې الله جوړ کړی سوچ دی ویل بد تکیدا بد فرستان خلک ونه نو دغه الله ان شاء پیدا کړی یست کوم تاسو من الله د مزیک څخه خدا خې یو انعام در باندې کړی دی چې خاور خو مړه د ژوند نسته پکې الله ژوند انسان ځین جوړ کړی دوهم واستعمر او آباد کړی یست کوم تاسو په دې مزیک کې آباد تول دا نه معنی چې ما دلته اوسېږم ستا د ژوند د ټولو ضرورتو انتظام په دې مزیک کې دی تر قیامت چې کوم انسان ژوند پر کوي او دا عجیب غریب انتظام دی د سینې د کړي چې الله تعالی دا میوې ګرځې پیدا کړي ورته کښې دي چې بارو ورځ ورستې اسول یا غوښ پیدا کړي ورته کښې دي چې ورځ ورستې اسول یا غنم ورته کښې دي ذخیره ورته ډکې کې بارو شپږې و تم ځکه کې دا استعداد ورته کښې شو چې کم شي ستاسو ضرورت یې ځنې را باسه نوې نوې تازه تازه را باسه هر کال به نوې نوې غنم کوي نوې نوې سیبان به کوي نوې نوې انګور به کوي او هر نسل چې پر راځي هغه یې ځنې خوري تمام هم نه لري دا څنګه کارخانه ده هر شی چې ورواچې په دغه مځکه کې بس راشین کی مرچا ورواچې میشن کی خټکی امشن کی سیب امشن کی چې ستا ضرورت د چنار درختې مشنې کی چې کرام بیا ځنی جوړې پومبم شنه کی چې کپړې بیا ځنی جوړې نو د انسان د ضرورت کم شیان دی علاوه ما په مځکه کې څه آباد کړس آباد دغه دې شری دی چې ټول غم وخوري پکشي کی ستا ګر د غم خوړه سوي دی او به چې دې هم اوس کې ځای ولاړ یا خیر به ورستی خرابې بسی د مزیک څه تازه تازه او ګجرا وځي دلته کمپنی د دات څنګه نه تمامیږي دا څنګه نه خلاصیږي د کومه وخت چې انسان پر پیدا سوی دی دا غو بږي زمچ شي نه خوري نو د استعمار دغه چې تیس آباد کړی اس ظاهر خسرې چې ما ځنو ځای در کړی دلته بشپې کوي استعمار دغه چې ستا د ژوند ضرورت ټول پکښ کې پر ځای سی وي ګرد هر هر یو په خپل نوبت باندې را بس هر پیړی چې راس په خپل نوبت بیا اسکین بس نه کی نو دا بل انعام دی در باندې کړی دی نو عبادت په وجه بل چاته کیږي چې اول پیدایش تیم د کړی دی او بیا غا با تول په جمزکه کې شته ضرورتونه پر کول دام د کړی دی نو عبادت وجه د بت حق سو عبادت وجه د غیر الله حق سو زکه دوه چې اعبد الله تس دا لا عبادت کی دا دوه دلائل ته پیش کړي چې الله خدا غسین عام در باندې کړی واستعمر آباد کړی یاست کوم تاسې بیا په دې مځکه کې شنو چې پیدا کړی یاست آباد کړی یاست ضرورت در پر کړی دي نو به څه شل کوي فاستغفروه فاستغفروه نو تاسې طلب د بخښنې وکړي د پاره د شرک د کفر خپل هو د دغه الله څخه نو اول ایمان راوړ خپل کفر چې دې کړی دي پر هغه توبه وکړه چې الله پاک ته بس دغه کفر چې دا تیر سوی دا را معاف کړه دا اینده دپاره مې عبادت ستا دپاره دي بیا یې بل چاته نه کوم فاستغفرو نو تسې طلب د بخښنې وکړي دپاره د خپل کفر ګناه هو د دغه الله څخه ثم بیا نو توبو تسې رجوع په عبادت وکړي الیه و د الله ته بیا نو عبادت ګرده و الله ته متوجه کړي بیا نو بل چاته مه کوه اول دا کیر ګناه یې په معاف کړه په خپله تو استغفار سره ان ربی قریب و مجیب که ته وادا خو نو چې دی دا دونه که در کفر د دوی څه سوی دي د پلارو د نیکه څه په اخته او بوتان چې سجدې کړي وي دا به نو الله معاف کړي دی ورته فرمایي ان بېشکه ربی زما رب چې دی قریب دا نږدې دی و هر هغه چا ته چې هغه څه کې استغفار کوي الله علم پر لري پر هر چا باندې چې زما څخه مغفرت دی غواړي واقعي په اخلاص یې ځنی وغواړي ورته کوي الله قریب دی بعید نه دی چې ته وازه به بوتان ورته واسطه کړم چې اره خبره ما زه دا سوم وای الله تعالی په خبر دی نو ستا په استغفار کوم خبرې ته څه بت واسطه کوې چې زه به پلا بت ورسه بت به خوشحاله کړم هغه بباره بیا الله ته زما د خواست وړاندې کړي خو الله قریب دی تاته نو وس دا چې الله ته د بنده خواست نه رسېدلی بره به د نور شیان ورته واسطه کولی شي نو یا بل یا بل یا بل خو قریب دی دغه یو فعل چې الله تاته چې هر څه وایه درته قریب دی مجیب الله تعالی قبلونکی دی د هر چا خواست قبلی دعای قبلی دی فقط خواست ورته پیش کی الله یې قبلی نو دا دوی خبرې قریب مجیب دوه اړخ پتونې د الله ورته ذکر کړي چې ته ما دا پریشانه کړې چې چې طلب د مغفرت کوم الله پاک به څوک را خبر کړي چې د مغفرت کړي درته نږدې دی ما دا زړه ته راګرځو چې ما ولا کز ما خواست قبول کی مجیب هم دی د دعایانو د دعا کوم خواستونه قبلی تر دغه ځای پورې د صالح علیه الصلاه والسلام هغه د دعوت چې کې دلته په دغه آیت کریمه کې ذکر کړ چې د الله او بندګۍ ته خلک راو بلل او توبې ته متوجه کړ چې پر تیر ګناه او توبه وکړ وس د قوم د خوا جواب کړ قالو دی ورته یا صالح او ای صالح قد په تحقیق سره کوم ته تخوې فینا په مشک مرجو او امید کړته شده ته ګرځه کوم سترګې ته اتا کېږي د څه شو شعر یو په د قوم کې چې ګرځي روز موږ تا ته امید چې ته به د قوم چې دی دا به ډیر شو مشهور کې د قوم خدمتونه به وکې قوم به په تا وساسي ستا دغه نتیجه را وتر چې اوس موږ ته وایي چې به تام ته عبادت مکوي ستا ګرد هغه مشاری ګرد پر دغه تمام مسدا وس خبره ده چې کې موږ خو ستاسو نور خدمتونه ته به سیاسي لیډر وای موږ به در پسې وای چې مردا به زنده بعد قوم به ګرد پورته کړی وای خدمتونه به ورته کړی ستا حاصل ده هغه قالو دی ورته یا صالح او ای صالح قد په تحقیق سره كنت تخوي فينا په مشک مرجوان امید کرده شده د امید سړی و زمر د ګرد قوم سترګي تا ته کې جاي و څه وخت قبل هاذا د مخه در دغه چې تعالی دغه دعوت نو په کړي موږ د خوشاله چې صالح ګون د ځوان زمش په کلی کې ستا دا به قوم ته ترقی ور لره ورک اتن هانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا زمر هغه دغه نو امیدونه وتاته او تچرا ولار سو جو ست سچل کې اتن ها ايته منعك يا نامر ايا تنها تمنع كيان ناموج عند جس خنا عبودة مش عبادات وكو ما دا أغش يانو يعبدو شي عبادات كوا أباؤنا بلا روزمر زمر بلارو نكيش دا كم شي عبادات كوا استاخو الأسا دا غراو وتلوس ما دا بلارو دا نكيش دا لاري أرى براو دا دي عبادات مكوا دا جيش يانو أو زمر دون أميدون اشتاتا مكريو وإننا لفي شك مما تدعونا إلي وإننا بيا شك مر نزمش خبر أمواو بے شک مجھ لفی شک مجھ خاما خا پا شکیو شک خواہ دی چسری پر یوشی یقین نکی دا چا سا پا شکیو مما دا آغا خبورو سخش آغا وحدانیت آلا دی تا دعو چ تب ولینا مجھ الیه و آغا تا چا دا کمی خبری دا پار دعوت کئے چو علا پاک واحد وگنی یواز عبادت دو کی پا دیا خبری کی جی مجھ پا شکیو دا نسل رسر منل شک سنگ شک دی مریب چې دی په استراب کې اچونکی دی موږ هغه سره نه قرار کړی دا ستا خبرې مونږ خو بيخي ولاک موږ ته مخسن خوب نه راځي شپې چې بده چې دا اوس د کم کار ته لاس ور واچو د سوو سوو د پلار د نیکه معبودان مجدي وې دا ګرځه باکی یو بتلا نه دی سیدای د خدای سره شریک نه دی نو دغه کار چې دی موږ د دې څه په شک یو د شک دی چې هغه شک څه چل کړی زموږ ژوند جرا ګډوډ کړی دی زموږ خوب را باندې آرام کړی دی مریب تا مریب چې دی دا صفت ته دی شک موږ په شک یو مما د هغه خبرې څخه ته دعو چې تر ابول نه موږ الیه او هغه ته هغه کوم خبر وشه د الله تعالی عبادت او په څنګه شک یو مریبین چې هغه په استراب کې اچوم کوي دی په ناقراری کوم کوي زموږ د پاره چې موږ په ناقراری کې اچو دی دا د دې جواب شو نو خو دې کلک جواب به ورکړي چې ستا خبره موږ نه درسره منو ارمان ما زموږ امیدونه دي چې تا ته مو کوله چې دی څنګه ښه سړی دی څنګه ښه ځوان دی قوم ته به څه خدمت وکړي ستا پایده غره ووتي نور کارونه پاتې سوله نه چې سړک را جوړ کړي نه چې بل یو کار وکړي سم هغه د هر وخت مطابق نو خپل اباکي د چا قوم کې ورکوي هغه خو دې نه وکړه پر دغه را وغورځي چې د دې عبادت مو کوي زموږ پلار دې کله کلو کلو کړي قال نو اوس دې جواب ورته وایي قال ادو فلچیا قومي از ما قوم ارأيتم تسمع تبيان وكي تسرع تواست إن كنتو كتير زيم على بينة پر یو شکاره دلیل من را به زما در به څه ما تعالی او تعالی غد شکاره دلیل را کړی چې هغه د کله کې د بر څه می داد او شه در تر اوس خودی بره دا خاص کا بره او ته چې نبی یو داس کار وکړي چې ګر د دنیا او تاریا نش اس بنده بر نس کوله هیڅ انسان بر نس کوله دا غسه یو کار ته وک معجزه ښکاره کنه بستانه بوت په ثابت سي هغه د بار ورته شو چې دا غسه کې ژوندۍ و شراوې سواغه هغه کم اوموس ژوندۍ و شو ورته راو ته هغه مرتلند امي شي دی ور کوله ګرد کې چې شي دی ور ورکو دا غسه و شنه بار دل ک دا غسه دلیل امر سره ای او الله تعالی ما ته نبوت مرا کړی او ته ما د دې کار منع کې زم در سره و منه چې بار ما الته کښینم چې هغه دې دعوت ما نه کړم چې د الله تعالی وجه ته خلق مرا بوله زم دغه سی به کار کښینم نو په دار کم به علامه ای لکه چې هغه دوه نه غټه معجزه ما در کړه د بری صدر وسې چې شوند یې شی رئیسلی ما ته ته دا معجزه ده او نبی کړی میه وحید تر ترازی او ته د دې لندهور په خونه باندې ته کښینس لږ دعوت نه پری نه کړی خدای ته خلق نه را بولی نو خو عذاب برا کې نو بیا به په قوم کې ځګر څوک پورته کې د عذاب وجه څخه خلاص شو دا لا د عذاب ما خلاص ولې سم دا کار ځکه نه سم پری شو ولې ته چې ما د الله تعالی سره جنگ وي د الله تعالی په مقابله کې مې دروي دا زما غټ تاوان دی یا تاوان ته زو جن ورولم دی د اسور ته وای قال دو فل چې یا قوم از ما قوم ار ایتم تش ما ته بیان وکي د کوم خبره ان کنتو کچیر ز یم دې خو یقیني پر دلیل باندې دی خو د دې د ګمان مطابق ان کنتو کثیر زیم علی بینه پر یو ښکاره دلیل چې هغه دغه د معجزات ده من رب دې طرف څخه د خپل رب سره کور سوی ده و اتا او دا لرا کړی نی و مات من هو د دې طرف څخه رحمت سمرا د نبوت ده دي چې دا امر کړی او زست شفقا ولکم نو پمن یم سرونی ته دغه رحمتان ورسته به نه دا وایه او نو زه بار ستاسې خبره ومنه معنا دا دعوت پرېږدم چې تاسې به بد درته یسي نو فمن څوک به ینصرو کو ما پکې نیزما من الله د الله څخه یعنې په خلاصولو کې د الله څخه چې د الله څخه منو بیا را خلاص کړي خو هغه ما ته عذاب راکړي چې کار پرېږدم ان عصیتو که چیرې سرکشي زه وکړم هو د دغه الله څخه سرکشي دغه د چې هغه راته وایي د دغه کار دعوت کوه د دغه دپاره رالېږلم او زه ورته وایم چې یا خلک خو هغه دا خو زه نه کوم په مزمن ته سپویږي په من څوک به یم سر کومه کو کې نزما من الله د غریب ته څخه د الله چې الله معنی سي په کوم وخت کې ان عصیتو کثیر سر کې شو کوم بوده د څخه نو به څوک کومه کس ما وکي نو خو معنا هیڅ وکړ نه کوي نیس کوي د الله تعالی څخه څوک خلاص بل څوک خلاص وره سي نیس خلاص فما تزيدون ني غير تخسير فما تزيدون نو تاسو نه راځي وي نیو ماته غیر تخسیر ما سیوا د چا څخه د تاوان څخه د تاوان څخه ما سیوا بل شی ودا کړ ما پر نصیب کی تاوان دغه دی چې د الله عز وجل نه پرمانه براس جوړ الله را نجرې ما چې دغه د پاره چې خلکو ته د جن بیان کړ تر ته ودا کی سیب سپریرده د پلار د نیکه د جن ما اړه نو دا خو ما ته تخسیر را کوي تخسیر معنی یو څوک تاوان کول دنیا او آخرت واره خرابول فما تزيدون تسبر ازيات نقيرا دير نقيني وما غير تخسير ما سوا د چاس خد تواني کور څخه خسره ما بر نصیب کی دا یو خبره درته وکړه بل ويا قوم از ما قوم هذه دغ ناقه الله دا ناقه وشه د الله ده خدا نوري وشم ګرځي د الله جده دا اوس کوم ځکه وشان ګرځي دا نو نه جده الله نو د دې وش څه خصوصیت چې دا وشه د الله ده دا نوري نو نه خو ګرځي شیان د الله جده لکه دا د دنیا ګرځم ځکه واباتي او تامران ګرځي د الله مجواز کعبه ته بیت الله وای ولې هغه ځانته یو خصوصیت لري بار المرید الله تعالی کوي نو دا یو خصوصیت لري هغه دا دی چې د صالح علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت لپاره خدا تصدیق او دلیل دی، نو خدا د نبوت په ثابتېږي، نو د نبوت چې دی نبوت چا څو کول سجده الله د طرفه، نو ګوکه دا اوشم د الله د ایواز کجن نور وشم د الله دی، په دې کې د الله والی ډېر ښکارا دی، ولی چې هغه د الله تعالی د طرفه چې نبوت و د تو کول سوي دی، هغه په دې اوشه باندې چې کیږي ثابتېږي، نو په دغه ناقۃ الله ویل ول هذه دغه ناقۃ الله اوشه د الله ده، لکم ستشه د پاره آیتن دا نخښه ستیش لپاره دلیل دی زما پر نبوت باندې، ستیش کار ځنی واخلي زما نبوت ومنه، فذروها، نو تشه دا پرېږدوئ، تأکل چې دا خوراک وکړي، فی ارض الله، په مځکه کې د الله عز وجل، د الله د مځکې څه واښه خوري، ستیش په باغ هم کار نه لري چې ستیش باغونه لوټوي یا ستیش کرلې شپې چې درڅه وخوري، هغه واښه چې مباح دي چې هر حیوان یې حق لري چې بیې خوري، خو دغه خوراک تیس ته تاوان نه رسي، فضرو تیس پریر دی هدا تا اکل چه خوراک وکی فی ارض الله پا مزکا کده علا عز و جا او اغد اوبو مسالای هم بیان کرسه ویده چه ده دی پا علاقه کی چه و ده خورو اوبو ده پار ارز انتظام نیم ده خوی او غط نعمتی چه پا ده علاقه کی مردونه چه برمه ووی او بای خوشی چه برمه ووی او بای خوشی تا ما از ده سارانا هم تو برتیر سا چه و بای ام تر خید ام تر بی چکا نپا کیر جربا جدر خلا راس نو خو ارز ایده برابری نیم نو د خوږو اوبو څا خپله په مدینه شریفه کې ارزی د شک اوبه برابرې نه دي، یو ځای به د خوږو اوبو څا او برابر خلکو دغه څه او خور کاوه، نو دا چا د خوږو اوبو څا د دې اوش بل دا یو ورځ اوبه ګرځې دې چشم، یو خدا ډیره هیبتناک او غټه و ډیره ولې نو چې دې ګرځې خلکو تور کوله، نو دا خو نو په ګرد کلی رسیدلې خو معمولی اوش نه و، نو د دې د جسامت څخه د کلی نور ګرد حیوانات بیرېدل، یو خوش بده په ځنګل کې و چې مرد به پر اشکارا سره ټوله به تورېدل از غاس کتی، دغه پر خلکو نه لګېدل، بره د شادي اوشه جسته چې موږ غوا په د خلکو شان بس غلول ستړي چې دا لیدا د زنګل زین توریش، نو چې دې دا به سات ورته برای حیوان نو سپر رانجې کېدل، او دې چې به سر و سات ور شوا کې داس منا سانو نو چې منا سر غازه جوړ چاغه داغه وخت مطابق چالکه حواز رکم دی چې بسرو شوکه عبارت دي دیغه ورځ څونه کده روبه ټول دی چې شله بار وزن روان سپر چا چې نه پرې شاو دام پر دی وغه مدل چې خو بغرد د دات شي او بل د نور حیوانات په ځنګل کې ځنی بیریږي چې وی ویني ځین توریږي ځین زغه دات چې پر دی باندې دشوار او سخت اسول بارې مشوره سره وکړه چې د دې وشکار به څوک وکړي په دې کې یو سړی او چاغه قدار بن سالف نومېدی دغه قدر بین سالی برای دا کار بزاوکم نو دادی گردو مشوره سر خوش است برای لشکه ولی شکه که در لحظه وز خو سونا غوشه یکی برای بغوش سر تقسیم خو فروع با اخرون اخل گمتر ندی کرده پلانه ترشیر پر فروع بشاله ده دا قوم دغه دا سالی علیه سلات و سلام قوم چه ترشیر پر فروع بشاله سو برای شکه تا سکه چه ارو رزی نو شروع خوی باش پده دا کچه و خلودیس ندی چه برای پکلو کرده دو شکه خد پکلو کرده ورکوالی دا وینی دا دی قوم غلط قضاواتو چه دا کلو کلو شکه پریش ولی چه گرده کال پا عباتی دا ایبه ماشام شروع تا خوش آده سو برای دا توله دا ایبلاری وار دا واره ویشتر چه گرده کرده برای چه اغیر دا زغاز که ولی ودل از زغاز تای نسو برای اونو بپس مرک کرده اگو شه دی طول سر تقسیم کرده نو قتل یوازی چا کرده دی یوازی دا قدار بین سالیب کرده علای و دی گرد تا نسبت دی ولی خودی د دې صدا مسله ثابته سول د یو ملک خلق چې ظاهر ګرد ځان غلدنګ اچوري ګرد شکر دی خپل منځونه کو خپل او د سونه کو دی چې کم چاته راي ور کړی د ګرد په شریکای چا بچا ار ارام زادګی کې دی په شریک دی خورای هم تاور کړی په قطار کې تورته درې دله تر واستلې دغه ځای د دې کني قتل خو یې وسړی کړی ولې علا پر ګرد کلی او قوم تاول چې ګرد قتل دی وکي خو مشوره په شریک مشوره چې په شریک سي پس دی چې په یو کار باندې راځي وکي کوم کې ام دوی ګناه د ټولو په غاړه ده په څه چې اسلامي ملکو کې چې په دغه عمرو د خلکو مخه تاوزي پلانې اجي سره په بیا وړي ته تللې دي چې راځي بیا خلګي بیا شنه شنه زرغونه کاغذان ورته مخشوتي پلانې اجي سره په بیا خیرات کړې دي پلانې اجي سره پلانې کړې دي د پلانې اجي سره کار دی بیا ته وګوره چې آرام زاده یې هغه د مشر کړې دلته پر سر د قدرت دره وستلې دی په ټولو ور شریک دي نو برای د خلکو متل دي برای ول د مستهار په وظیفوی خطا موزی چې کورونه وران نه یم لا جلندر دي نو دا اریم یم لا جلندر دي کورونه دای وران نه دلته بیا د تکشی لپاره وظیفه واجب او عمر او دا شاندر تکي دا غي بس زای دي تاسو په صورت وګوري نو دا ورته چې ویا قوم از ما قوم هذه دغه خناقه الله او شدا الله تعالی لکم ستس لپاره آیتن غټ نخشه ده لپاره د نبوت سم فذرو تس پرېږدې هدا تاکل چې خوراک وکي فی ارض الله په مزکه کې ده الله ولا تمسو تس رسدګي مکوې هوا جته بسوئل پس چاپه بدی سره مس دغه چې چاته لاس داسې ور

فأخذت وينولهم دي الرجفة رجفة رجفة ريشتوي الكيش فأصبحوا في دارهم جاسمين ألتم دا شجدي بخبولو كوروكي بارا پر زنگانو باني مرا وخدا عذاب دا پارا سيحان دا ويلة پاكير كي ألتا رجفة ويلة دا كدا اس بخبارا پوسوا از رجفة خو ريشتوي دا اغا ريش ترجمة چاو چا پا زلزلا کرده چا پا زلزلا مرسوا چاو چا پا دا اغا ريش کرده چا مانا دي دا او بره دل بدن یه ريش دي رجفة و دا اغا توائي اخو بارا خسوال نو واره گیش چا بدنو نه ريش دي دل اغا چا اغا پروسه دا چیغ دا وجه ريش دي او که دا رجفة مانا پا چاو اكي پا زلزلا نو یو زوا پا چیغ حلاقسو بل زوا پا زلزلا حلاقسو دا سمده وای دا جمع بالکل کیږي خو د لوړي خاص جبرئیل امین چغه پر وکړه د دې خاص هم زکه پر پرېږه د سره شوړه د زلزلہ چې د ډیر وار خطا سو هغه ناری د جبرئیل کوګر ور وکړي هغه و بیره ور چې دا څونه ناره ده د زلزلہ په اسرایو کې سره شروع سره بره مرسو داره کړه نو ګوره په هغه ځینو آیاتو کې چې راځي زلزلہ او دلته د صحیحه دا دواړه پر لجمع او د لوړي خو اواز د کښته د خاص زلزلہ او ځینو په سرونو خو ګر سره هغه درش ترجمه ده د بدن پرېشت کړی ده چې د مځکې زلزله نه یادی ده د بدن ریژ یادی چې بدن یې بې طاقته شو بره ډېر وبېرېدی اصلی چې ډېر وبېرېږي بدن یې زوړه پیدا کړي بره ځان نه شي تکیه کولی ده وامه څخه ریژدي نو نو فاصبحو دوی وګرځېدی فی دیارهم په کورو کې د دوی جاثمین پر زنګنو باندې لوېدی سره کم مړه شوه کأن ګواکې لم یغنو نه و اباد شوي نه و اوسېدلی فیا په دا کلي کې دغه رقم د خلکو پر چا مینه سپېره شوه چې په ګرده کلي کې ګرځېدلی وای د وو د یا سړی به دې نه شوی پیدا کولی په سپېنه ورځ سړی په کښې کې بېرې دی تاسې نو دا کلي خامخا په جنګو کې مو لیدلی چې ګای پرا کلي جنګ وسي بهره چې یو ورځ بیا باد پر راسي خرابۍ دي دودانې علاقه نه ډېرېدلي انسان نه په کښې پښې نه شي پیدا کولی تک تور کلی بارا سوی عدس شایستا کلی امی جلسون را خالق چول تشتی دلی یعنی نا دا تشتی دلی نو امرو اگرده که انگوا که لم یغ نو نو اوسی دلی دی فیه پدا کلی کسیر چل پجوند شاش پانه دا پکش کتیر کرده کلی دا لستورس الا این ثمود کفرو نو اپای که علاوی الا خبردار پام این ثمود به شک دا غث موجانو کفرو دی کپر کرو انکار کرو رب هم در ربت صده دی خود در ربت سمون کرسی و کپر کرو زکه داسی ور سره وصول ناکی نو سیوی نو ارسو که چه کپر که دمکی و شرکانو که توجه رو لروار کرده خبر چرا متوجه کرده چه تی چه کپر که تم در سموجانو اصل نین به شک ثمود کفرو دی کپر کرو رب هم در ربت صده دی الا خبردار پام بعدن لیری والی دی دا الله تعالی دا رحمت جی سمود دا سمودیان را دا الله دا رحمت جی لیری این پر یه دنیا این پر آغا دنیا نه دلت رحمت پر روز پا عذاب حلاک سو نه پا آغا دنیا رحمت پر کیلیش جنت جی ولار سو جی خور کپر مرسوله نه پا آغا دنیا کم چیری جی دو رخت زی دا قسم دلت خلاص سول او دا قسی خلاص آغا سو چی پیغمبر علیه سلام تا تسلی وار کول سول چی دا انبیاء و مقابله یوازی ستاسر نه دا چی دا ستاسر مقابله سوید دا انبیاء و سر مقابله ارزش سوید دیس پر ندیش پا جیس که یوازی ته او دا کفار و منکرین ته غی ام پند ور لاره ورتی عبرت ور لاره ورتی چې دا غس چې دی کوپر کړو دا ور سره اوسو کته د نبی علی سلام امت دام په دې کوپر کې چې شي وسی دی برقرار سي د خپل کوپر نه اول توبه نه کاږي خپل کوپریات او شرکیات نه پریږدي نو دغه سره به دغه سي وسی د الله تعالی عذاب نو کوم خلاص سي وي رقم رقم عذاب در دې باندې را مسلط بکی نو الله عز وجل دې نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع داخل السنة وعمل كورز مش بس إنك كراه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.